حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ بعض طلبا سے جماعت کے سلسلے میں بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں انتظامیہ ان کی اصلاح کس طرح کرے؟ دیکھیے، جماعت کے شرائط پائے جائیں، ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد پر جماعت واجب ہے، اور کسی کی جماعت جا رہی ہے اور دیکھنے والے کو پتا ہے، یعنی اس کی صورت ہے کہ مثلا وہ سویا ہوا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نہیں جگاؤں گا تو یہ سویا پڑا رہے گا، ایسی صورت میں انتظامیہ کی وہ تلاش نہیں کیا جائے گا، جس مسلمان نے دیکھا اس پر واجب ہے کہ اس مرد کو جگا دیں تاکہ یہ جماعت سے نماز پڑھ لے، تو یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور صدائے مدینہ کی صورت بھی اپنی اس طرح بن رہی ہے، لیکن یہ جو گھوم پھر کر صدائے مدینہ لگائی جاتی ہے یہ واجب نہیں ہے، کہ آپ کیونکہ آپ کے جگانے پر ان مسلمانوں کا باجماعت نماز پڑھنا موقوف نہیں ہے، واجب تو اس صورت میں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم جگائیں گے تو یہ پڑھ لے گا، اگر یہ پتا ہے کہ جگائیں گے تو نہیں پڑھے گا تو واجب نہیں ہے، پتا ہے کہ ہم جگائیں گے تو یہ پڑھ لے گا، ہم نہیں جگائیں گے تو یہ سویا رہ جائے گا اور اس کی جماعت نکل جائے گی یا قضا ہو جائے گی معاذ اللہ، تو اب ہم کو جگانا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح انتظامیہ کو تو کیونکہ انتظامات سنبھالنے، تو اس میں واجب یا غیر واجب کی تخصیص نہیں ہوگی، بلکہ انتظامیہ جو ہے وہ ناظم کو مضبوط کرے، ناظم اساتذہ کو مضبوط کرے، اساتذہ جو ہیں وہ اس کی پوچھ گچھ کریں طلباء کی، اور ان کی اساتذہ نگرانی کریں، خیر خائی کریں، کم از کم جو مقیم اساتذہ ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، جو غیر مقیم ہیں وہ بھی اگر ان کے تدریس کے دوران یا قریب قریب کوئی جماعت آتی ہے، اب مثال کے طور پر یہاں 1:20 پر زہر کی جماعت ہے فیضان مدینہ میں، اور 1 سمجھو کہ جامعہ کی چھٹی ہوتی ہے، اب مقیم استاد کو چاہیے کہ وہ فیضان مدینہ ہی میں جماعت سے نماز پڑھ لے، اور اگر مسجد ہی میں تھا اور اذان ہو گئی تو اب تو ظاہر ہے کہ کوئی عالم ایسی بھول کرے گا بھی نہیں کہ منافقت کا داغ اٹھائے کہ وہ منافق کہا گیا کہ جو مسجد میں اذان ہونے کے بعد مسجد سے چلا جائے جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، ہاں اس صورت میں جا سکتا ہے کہ اب وہ گیا اور اسی مسجد میں آ کر بعد جماعت نماز پڑھ لے گا واپس، تب تو جانے کی اجازت ہے، ورنہ کسی کو بھی بلا عذر شرعی اجازت نہیں، عذر شرعی کی بھی صورت ہوتی ہے، مثلا عذر شرعی یہ ہے کہ یہ استاد جو ہیں جو جا رہے ہیں، اذان ہو چکی ہے مگر جا رہے ہیں مسجد سے، تو اس لیے جا رہے ہیں کہ دوسری مسجد میں یہ امامت فرماتے ہیں، تو اب جانے میں کوئی حرج نہیں، اگر یہ نیت ہے کہ میں دوسری مسجد میں باجماعت نماز پڑھ لوں گا تو اجازت نہیں ہے، جبکہ کوئی شرعی مجبوری نہ ہو، یعنی کہ وہاں کا امام جو ہے اس مسجد کا وہ شرن امامت کے لیے نااہل ہے تو جا سکتے ہیں، تو اس طرح کی کوئی شرعی عذر ہو تو اساتذہ اس میں زیادہ بہتر کردار انجام دے سکتے ہیں انتظامیہ کے مقابلے میں، انتظامیہ ہر وقت طلباء پر ڈنڈا لے کر مسلط نہیں ہوتی، اساتذہ البتہ طلباء پر ہوتے ہیں، طلباء ان کے ماتحت ہوتے ہیں، تو جو استاذ نیک ہوگا، خود باجماعت نمازیں پڑھتا ہوگا، پہلی صف تکبیر اولا لیتا ہوگا، میرا گمان غالب ہے کہ اس کے درجے کے طلباء وہ بھی اسی طرح جماعت کے پابند ہوں گے، اور اگر کوئی استاذ خود ہی جماعتیں گول کرتا ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے کہ اس کے طلباء جو ہیں وہ باجماعت نماز کی پابندی کریں، تو اساتذہ مضبوط ہو جائیں انشاءاللہ عزوجل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔